Zadzwoń na infolinię 799-353-535. Stwórz zestaw z minimum dwóch produktów. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zaczynają się powroty ze świąt. Policja apeluje o ostrożność po serii wypadków na drogach. Chłód w relacjach z Ukrainą. Coraz więcej Polaków uważa, że stosunki między krajami są gorsze niż przed rokiem. Zniknęło 200 kawałków parmezanu. Włoska policja tropi serowych złodziei. Rozpoczynają się powroty z obchodów Wszystkich Świętych. Policja przestrzega, żeby do samochodu wsiadać wypoczętym, żeby pilnować prędkości i uważać na pieszych. Ku przestrodze funkcjonariusze podają smutne statystyki. Od piątku na drogach doszło do 146 wypadków, w których zginęło 6 osób. Na drogach cały czas jest więcej policyjnych patroli. Będziemy zwracać uwagę na te najbardziej niebezpieczne zachowania. Mówimy głównie o prędkości, o nieprawidłowym manewrze zmiany pasa ruchu, jeździe na zderzaku, ale będziemy też sprawdzać sposób przewożenia chociażby pasażerów, dzieci, tak żeby ci najmłodsi również byli bezpieczni, bo bardzo często nie korzystamy z tych podstawowych rzeczy, które ratują życie tych systemów, a takim jest chociażby pas bezpieczeństwa, czy bezpieczny, atestowany fotelik, który zapewni temu maluchowi chociażby w przypadku awaryjnego hamowania naprawdę bezpieczeństwo. Mówił Robert Opas z policji. Łącznie na drogach w kraju służbę pełni nawet 5 tysięcy policjantów. Trwa drugi dzień kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. Również w Dniu Zadusznym, w tej najstarszej zbiórce w kraju, biorą udział ludzie związani ze sztuką i kulturą. W zbiórkę włączyli się m.in. członkowie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Dzisiaj jesteśmy tutaj na Powązkach Warszawskich, żeby zbierać na zabytki, żeby wspierać Warszawę, żeby wspierać warszawskie najpiękniejsze miejsce. Jak mówimy o najpiękniejszych, to jesteście chyba w najpiękniejszych strojach. Łowickie, dobrze odgaduję. Zgadza się. To rozumiem przyciąga też. Tak, no i taki jest właśnie cel, żeby jak najwięcej osób tutaj wsparło, do tej puszki wrzuciło. Kwesta potrwa do wieczora, później można ją jeszcze wesprzeć przez internet. Polacy dostrzegają, że psują się relacje z Ukraińcami. Nowe światło na nastroje rzuca sondaż United Surveys wykonany dla WP.pl. Ze mną w studiu jest Bartosz Bielecki. Witaj. Dzień dobry. Ty zajrzałeś do tego badania. Powiedz, co z niego wynika. A wynika z niego, że 2 na 3 Polaków uważa, że w tym roku relacje polsko-ukraińskie się pogorszyły. O poprawie stosunków mówi tylko nieco ponad 8% ankietowanych. Negatywne opinie przeważają zarówno wśród wyborców koalicji rządzącej, jak i opozycji. Popierający rząd twierdzą, że relacje raczej się pogorszyły, a z kolei przeciwnicy rządu mówią o zdecydowanie gorszych stosunkach. W porównaniu z sondażem z poprzedniego roku oceny Polaków się pogorszyły. Odsetek badanych uznających, że stosunki między państwami są gorsze, wzrósł z 61% do 65,5%. A tym tematem zajął się Bartosz Bielecki. Strach ogarnął małą wioskę na południu greckiej wyspy Kreta. Wczoraj doszło tam do strzelaniny, w której zginęły 2 osoby, a 4 zostały ranne. Od momentu strzelaniny funkcjonariusze przeprowadzają rewizję w domach. Dzisiaj policja kontynuowała działania, przeszukała kolejnych 8 mieszkań i aresztowała 1 osobę. Przekazała rzeczniczka lokalnej policji. Poszukiwania pozostałych uczestników strzelaniny trwają. Jak podano, śledztwo potrwa do czasu postawienia przed sądem wszystkich podejrzanych. Do strzelaniny miało dojść w związku z toczącą się waśnią między 2 rodzinami. Zmieniamy temat. W zimne dni gorąca prośba pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego. Proszą oni o pomoc w zbieraniu żołędzi dla łosi będących w ośrodku rehabilitacji w Grzędach. Dlaczego żołędzie są takie ważne, tłumaczy Beata Głębocka z parku. To są bardzo pożywne, energetyczne nasiona dębu, więc jest to przysmak dla łosi. Będą służyły jako pożywienie. Na pewno wykorzystają je łosie, na pewno wykorzystają też inne zwierzęta. Żołędzie można przynosić, a nawet wysyłać pocztą albo kurierem. Ważne, żeby były suche, bez larw i pleśni. Specjalne pojemniki, gdzie można je zostawić, są przy wejściu do dyrekcji parku w Osowcu i pod wiatą w ośrodku w Grzędach. Około 200 wielokilogramowych kawałków parmezanu ukradziono ze znanego zakładu serowarskiego we włoskim regionie Emilia-Romagna. Lokalne media donoszą, że wartość zrabowanego sera to ponad 100 tysięcy euro. Wiadomo, że grupa złodziei weszła wieczorem do pustego magazynu, gdzie leżakują 42-kilogramowe kawałki. Byli tam przez 6 godzin. Kamery monitoringu zarejestrowały całą kradzież. Na nagraniu widać złodziei, którzy wywozili ser na platformach z kółkami i ładowali go do 2 samochodów. Trwa policyjne śledztwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A gościnią jest Agata Pasent. Zaczęłyśmy wątek utworzonej przez ciebie Fundacji Okularnicy. Tu w Trójce odbywało się przez wiele, wiele lat te konkursy dla młodych. Konkursy Pamiętajmy o Osieckiej. Tak, korytarzami tak, Trójki tak. Przemykały stremowane młode osoby. W finale tych konkursów zawsze jest koncert laureatów w pierwszej części, finalistów, który prowadziła na początku samym Magda Umer. Przestała, bo bolał ją kręgosłup już tak od długiego siedzenia. I tak, kolejną Magdę wybrała na swoją następczynię. Ale hymnem rozpoczynającym festiwal była piosenka, jest nadal i chyba będzie do końca, Okularnicy. Posłuchajmy wykonaniu właśnie Magdy Umer. Tego wieczoru będę wspominać właściwie prawie samych nieobecnych, bo tak się złożyło, jak ktoś 40 lat śpiewa, to nie jest rzadki przypadek. Teraz chciałabym zaśpiewać kilka piosenek Agnieszki. 3 lata temu, czy 4, zaproszona zostałam przez Polonię do Aszkelonu, do Izraela. Tam się co 3 lata zbiera emigracja nasza z 68 roku. Przyjeżdżają dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie już pewnie. Była tam Sława Przybylska, przede mną był Wojtek Młynarski i kiedy jechaliśmy z Wojtkiem, myślałam, aby przygotować dla nich piosenki Agnieszki, które oni jeszcze mogli pamiętać, zanim zmuszeni zostali do wyjazdu z naszej kochanej ojczyzny. I tak im przygotowałam piosenki. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami itp. itd. itp. itd. itp. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itp. itd. itp. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich Dewalaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich Bali, Łuba, Fani, Lala, ani Buba itp. itd. itp. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itp. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 p. d. p. itp. itd. itp. I no dzisiaj ich sytuacja jest raczej do d. Jesteśmy w audycji Rezydencja. To była piosenka z muzyką Jarosława Abramowa. Wróćmy do konkursów, ponieważ zabłysnęli tam niesamowici artyści jak Marcin Januszkiewicz. Ten konkurs, Pamiętajmy Osieckiej, duże ryzyko dla Trójki było i nadal pozostaje, ponieważ słuchacze oczekują pewnego już poziomu i konkretnego brzmienia od Trójki. A tutaj występowały i występują nadal bardzo początkujące osoby. Ale Marcin Januszkiewicz już był aktorem. Już był bardzo młodym aktorem. Zaproponował utwory bardzo dramatyczne o przemijaniu, o śmierci. I czasami się mówi, że ludzie nie chcą słuchać takich trudnych piosenek, że to jest takie smutne, że ta Agnieszka takie smutne piosenki. A ludzie młodzi przeżywają to bardzo. To jest taki czas, kiedy te emocje są na zewnątrz. Jest fantastyczna poezja. I Marcin podbił jurorów takim właśnie dramatycznym repertuarem, ale jest fantastycznym aktorem, który ma też genialne poczucie humoru. No i ja go kocham, bo on też kocha tenis. Jest tenisistą fantastycznym. Posłuchajmy Marcina w piosence Cyrk nocą. Zmarłe konie w cyrku straszą, gdy zapada noc. Popatrz, jak areną biegnie cień. Byłem piękny, byłem młody, śpiewa nocny koń. Resztę mej urody zmyje dzień. Póki macie siebie, ciebie, szklankę nocy, kromkę dnia, to orkiestra jeszcze w sercach gra. Póki jadą jeszcze wozy pośród czarnych łąk, to się w końcu zawsze znajdzie port. Póki jeszcze żadna bójda nie zatruła wam dusz, nie zabraknie dla was słodkich róż. Póki świecą światła rampy i choć został jeden widz, to do szczęścia nie potrzeba nic. Nocą słychać w cyrku hałas pękających serc. Znowu ktoś cyrkówkę kocha mnie. Rankiem zmiecie stare serca pracowity stróż i przeminie echo śpiewki tej. Była piosenka w wykonaniu Marcina Januszkiewicza. Tak, nagrał płytę Osiecka po męsku. Ma zupełnie niestandardowe podejście do piosenek Agnieszki Osieckiej, ale nie tylko, bo w ogóle chętnie sięga do klasyki polskiej piosenki, również tej rockowej. I słuchacze, którzy go może nie widzieli jeszcze, to opowiem państwu, że wyskakuje na scenę z zespołem w koszulce takiej piłkarskiej, biało-czerwonej i z tyłu Team Osiecka. I jeszcze tutaj chciałabym zaprosić do wykonania w naszej audycji artystki, no naprawdę brakuje mi słów, żeby ją określić. Wobec tego powiem tylko, że została zaproszona przez ciebie, żeby być gościem zakończenia, już nie pamiętam, której edycji. Wystarczy, że powiem Katarzyna Nosowska i posłuchajmy, jak wykonała piosenkę Na całych jeziorach ty. Agnieszka może przez to, że nie była muzykiem, a miała ten rodzaj właśnie takiego ADHD, które ją nosiło i też ale nie miała szczęście do kompozytorów. Ale też taką cechę, która była niszcząca, ale jednocześnie budująca. Ona nie potrafiła odmawiać. I w którymś momencie wcześniej we wspomnianym STS-ie przez ciebie. Ona po prostu stała się instytucją, do której kompozytorzy sami pukali, żeby ona napisała muzykę, czy też na przykład filmowcy. A Katarzyna Nosowska wraz ze swoim fantastycznym zespołem i aranżerem zaproponowali kompletnie coś nowego. I Janek Borkowski na początku był troszkę przestraszony tym moim pomysłem, bo uważał, że Katarzyna Nosowska sama pisze piosenki, nie będzie chciała sięgać po klasyki, że to będzie jakąś ujmą dla niej śpiewać piosenki, które już, wiesz, są coverami. Spojrzała na twoją przepiękną buzię, uległa ci. Chyba to jest twoje. Domyśliłaś tę miłą historię, bo to chyba było jakaś telefonicznie organizowane. Myślę, że czuła i czuje powinowactwo dusz i stworzyła coś takiego, że teraz kolejne już pokolenia, jeszcze młodsze, patrzą na ten album. Ja spotykam się bardzo często z krytyką, że nie tak śpiewali wcześniej Agnieszkę Osiecką. Ludzie są na początku oburzeni, a potem się do tego przyzwyczajają, tak. I to się staje już klasyką. I ogromnie wniosek, że nie cieszyło. Można się bać klasyki. A ty lubisz Mazury, bo na Całych Jeziorach ty zagrałyśmy. Tak. Agnieszka z Janem Borkowskim, tak. I to pokolenie właśnie STS-u, oni uwielbiali tę wieś Krzyże, jeździć nad polskie jeziora. I a tam ty do chyba tej... nie bardzo tak wracasz. Słuchaj, ja... Gdzie ty lubisz jeździć? Ja lubię jeździć tam, gdzie są fajni ludzie. Ale wróćmy do młodości Janka i młodości Agnieszki, bo to był też czas w Polsce, gdzie zaczęło się szaleństwo na temat muzyki Beatlesów. Tak. I Janek uwielbiał Beatlesów, a pół Polski kochało Rolling Stonesów, a pół Polski kochało Beatlesów. Teraz oczywiście wszyscy kochają i Beatlesów, i Rolling Stonesów, ale Janek kochał Beatlesów i ja proponuję, żebyśmy zagrały to, co on kochał, czyli Beatlesów w orkiestrowym wykonaniu. Thank you. Zarówno Jan, jak i Agnieszka Osiecka nie przepadali za takim prawdziwym, mocnym, gitarowym brzmieniem. Ostrym rockowym. I to łączyło ich chyba z Magdą Umer, która też jest taką łagodną osobą i ma bardzo interesujący, oryginalny kolor oczu. I no to jeszcze wrócimy na sekundę do Jeremiego Przybory. Właśnie, bo moja mama przez chwilę taką wydłużoną, myślę, że to było ze 2-3 lata, romansowała, kochała się w Jeremim Przyborze z wzajemnością. Dzięki Magdzie Umer tę historię państwo poznali, bo ja tak bardziej trzymałam ją w szufladzie, a Magda Umer pewnego dnia przyszła i mówi: słuchaj, są te listy, jest ta korespondencja, bo to cały czas wspominamy ludzi. Dodam tylko, że Jan Borkowski był oburzony. Otóż to, bo Janek to człowiek kulis i takich niedopowiedzeń, a Magda wiedziała, że to jest świetna literatura, ta korespondencja. Bo to cała warszawka huczała. No, dzisiaj kiedy wysyłamy sobie tylko takie krótkie wiadomości tekstowe, to się martwię, co zostanie w tych archiwach. Dlatego trzeba się spotykać z rodziną, z przyjaciółmi. Dzisiaj jest taki dzień, nie dość, że zaduszki to niedziela, na pewno takich spotkań jest sporo. A teraz jeszcze, ponieważ Janek kochał jazz, Agnieszka też, już o tym wspominałaś. On znał się na jazzie, on żył tym jazzem, był encyklopedią jazzu, dzięki niemu ukazał się ogromny album wielopłytowy w czasach, kiedy jeszcze powstawały takie albumy, bo dzisiaj słucha się inaczej muzyki niż wasze pokolenie. On bardziej wprowadzał moją mamę w świat jazzu i był takim jej przewodnikiem. Mi się wydaje, że ona trochę tak chciała Jankowi zaimponować i bardziej weszła też w ten świat. I to był też okres jeszcze przed pandemią, wiele lat temu, małych mieszkań, tak zwanych prywatek. I na tych prywatkach puszczało się płyty i jazz i przyjaźnili się Janek z Agnieszką od szkoły. Od szkoły. I on był takim, powiedzielibyśmy dzisiaj, DJ-em na melanżu. Na Saskiej Kępie, bo oboje kochali tę dzielnicę i dzięki niemu... No i były prywatki. Właśnie, i Agnieszki prywatki były modne, więc wiesz, tutaj to była taka bardzo na wielu płaszczyznach ta przyjaźń z Jankiem. Tak, tak, można długo opowiadać, ale może posłuchajmy wokalistki uwielbianej i przez Janka, i w końcu przez Agnieszkę także. Billie Holiday, posłuchajmy. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Thank you. without a love of my own. The moon, you knew just what I was there for. You heard me say in a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Ja się nazywam Agata Passant, przede mną i dla Państwa piękny, słoneczny głos w ten listopadowy popołudnie Zofii Sylwii. Może głos mało znany. Zagrałyśmy Billie Holiday ze względu na to, że wspominamy sobie środowisko wybitnych radiowców. W większości niestety właśnie musimy ich wspominać, bo odeszli, ale na pewno zmieniły ich upodobania muzyczne, gust mojego pokolenia, które dorastało na trzech kwadransach jazzu, tak. Na licznych audycjach które słuchał na przykład mój tata, Daniel Passant, słuchał radia w łazience przy goleniu. Nie było technologii cyfrowej. Być może słuchacie nas teraz w samochodach, więc kierujcie samochodami bardzo uważnie, bo to jest bardzo niebezpieczny weekend na polskich drogach. Będąc młodą osobą, słuchałam audycji pana Lucjana Kedryńskiego, Rewia Piosenek, i właśnie tam poznałam wszystkie francuskie piosenki. Wróćmy do Wojtka Młynarskiego, który zrobił spektakl Teatrze Ateneum pod tytułem Brel. Tak, na małej scenie. Tak. Ja jako mała dziewczynka, chyba 8-letnia, jeszcze wtedy nie byłam do końca pewna, czy jestem dziewczynką, proszę Państwa, bo ja strasznie chciałam być chłopcem, więc ja byłam takim dzieckiem zabieranym przez rodziców w różne miejsca zbyt wcześnie, myślę. Na przykład widziałam, dzięki mojej mamie, która chyba za bardzo nie wiedziała, co ze mną zrobić, wylądowałam w Pałacu Kultury. Teatr, wtedy studio był prowadzony przez Szajny i tak. Na spektaklu takim bardzo awangardowym teatru Szajny. Tak. A z tatą chodziłam na wielkie bendy, no jazz jamboree. Tak. Ale była moda, czy ja wiem, czy moda, po prostu zafascynowanie francuską piosenką. Oczywiście i Agnieszka Osiecka znała trochę francuski, bo ojciec jej, czyli pianista Wiktor Osiecki, miał duże ambicje związane z córką i chciał bardzo, żeby taka panienka z dobrego domu, z Saskiej Kępy właśnie, znała języki obce. Parę lat temu takie osoby uznawaliśmy za wykształciuchy. Także mama była takim wykształciuchem, mówiącym nie tylko po polsku, ale językami obcymi. I słuchała tych piosenek, starała się je tłumaczyć i podobnie świetnie wykształcony i poliglotą był Wojciech Młynarski. I on był również rewelacyjnym tłumaczem i dzięki jego pracy właściwie poznaliśmy, o czym ten Jacques Brel w taki bardzo emocjonalny sposób śpiewa. No to takim niesamowitym przebojem, który wszyscy bardzo przeżywali, cieszyli się, że mogą posłuchać właśnie w audycjach trójkowych również. Ne me quitte pas, czyli nie opuszczaj mnie. I w cudownym wykonaniu Michała Bajora. Nie opuszczaj mnie. Każda moja łza szepcze, że to złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas, co zabijał nas. I pytania złe i natrętne tak. Jak? Dlaczego? Jak? Zapomnijmy je. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Ja deszczowym dniem ci przyniosę z ziem, gdzie nie pada deszcz, pereł deszczu sznury. Jeśli umrę, z chmury spłynie do twych rąk, światła złoty krąg i tu będę ja. W świecie ziemskich spraw miłowanie me będzie pierwszym spraw, królem stanę się, a królą ty. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Ja wymyślę ci słowa, których sens pojmiesz tylko ty. Z nich ułożę baśnie, jak się serca dwa pokochały na przekór ludziom złym. Z nich ułożę baśnie o tym królu, co umarł z żalu, bo nie mógł kochać cię. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Przecież zdarza się, że największy żar ciska wulkan, co niby dawno zmarł. Puls palonek z kraju więcej zrodzi zbóż niż zielony maj, czas wiosennych burz, gdy księżyca cierń lśni na nieba tle, a z czerwienią czernie nie chcą złączyć się. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest. Tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Tak dobrze mi się z tobą rozmawia, Zosiu. To mówię ja, Agata Pasent. Jestem gościnią rezydencji, a przede mną Zofia Sylwin. Nietypowej roli, proszę państwa. Tylko dlatego, że gościnią jest Agata Pasent, a my znamy się bardzo długo. Występujemy w takim deblu, można powiedzieć, bo tutaj za moimi plecami korty tenisowe, na których spędziłam ogromną ilość czasu w swoim życiu. I na tych kortach widziałam Wojciecha Młynarskiego w białych shortach, w białej koszulce z drewnianą rakietą tenisową. Wojciech Młynarski również kochał tenis. To była w ogóle taka moda w PRL-u, też bardzo zabawna. Janusz Głowacki, wiesz, tu ten siermiężny PRL, a to było taki powiew zachodu i białego sportu, bo wtedy grano przecież w bieli. Wracamy do piosenek i do jazzu, bo mówiłyśmy tutaj o Wojciechu Karolaku. Wojciech Karolak i Marysia Czubaszek tutaj w Trójce nagrali parę fajnych piosenek, które stały się przebojami. Mhm. Ulubiony instrument organy Karola, Hammonda. Organy Hammonda. Które tutaj w naszym studiu, wtedy M1, stały i będą długo jeszcze stały. Karolak sobie wchodził i oni się tak kochali i tak rozumieli, że takim to łatwo wychodziło. Mhm. Właśnie Maria Czubaszek kojarzona jest bardziej z takich satyrycznych, krótkich form świetnych, a ta jej twórczość piosenkowa troszeczkę jest zapomniana, więc może uda nam się coś tutaj wygrzebać i nie mówisz, że już nie zdążymy. No to trudno. Zdążymy. To na następny raz przygotujesz. I mam tak dosłownie spod palca. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Och, troszkę świetnie. Weselej na chwileczkę. Wyszłam za mąż, zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej. Bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko. Wyszłam za mąż, tak wypadło, wyszłam za mąż, ty poczekaj. Położyłam drzwi. Ty pierwszy raz poznałaś Ewę Bem, ją zobaczyłaś, usłyszałaś. Oj, kochanie, poznałam, jak tu nagrywała, około 50 lat temu. I co to było? Nagrywała wtedy niesamowitą płytę tylko Stowarzyszeniem Marka Bliźnińskiego na gitarze. Janek Borkowski to wymyślił. i nagrywali tak zwane stuprocentówki. Wchodzili do studia, nagrywali i wychodzili. I robili to po prostu genialnie. Agatko, mamy tutaj na zakończenie, bo już niestety czas nas goni, cudowną piosenkę w wykonaniu Łucji Prus, skomponowanej przez Adama Sławińskiego, napisanej przez Agnieszkę Osiecką. Dookoła noc się stała. Ale jeszcze sekundkę, bardzo cię proszę, rzadko tu się pojawiasz. Powiedz nam, czy lubisz wspominać? Bardzo lubię wspominać, ale tak naprawdę nie uznaję tego za wspominanie. Ja chyba jestem taką osobą, która do końca się nie zgodziła z tym, że tak ważnych i tak kochanych przeze mnie osób nie ma wśród nas fizycznie, że jakoś wyrobiłam sobie taką cechę, że one cały czas ze mną są. Obok radiowej trójki jest park i korty właśnie Legii i łazienki. Gdy chodzę tędy, to po prostu widzę te osoby, ale nawet nie trzeba, żebym tutaj była, bo też ich nauka, to co mi wpoiły, ze mną cały czas jest i sobie tak gadam i czasami widzę jakieś, nie wiem, fajne buty albo jestem na jakimś rewelacyjnym spektaklu teatralnym. To sobie mówię, kurczę, co by moja mama powiedziała? Albo czytam jakiś tekst i sobie myślę, och, ale bym obgadała, ciekawa jestem, co Daniel myśli na ten temat. Tak. Czy tęskniesz za tatą na pewno? Bardzo, bardzo tęsknię. Tak, ja i też. Myślę, że gdy umierają nam rodzice, to jest taki moment, że wtedy poczułam się naprawdę już osobą dojrzałą, żeby nie powiedzieć starą. Nie chodzi o siwe włosy, nie chodzi o zmarszczki, ale nie mamy już tych kibiców. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że tego ojciec wsparcia mi kibicował. A ty lubisz wspominać, czy nie? Bardzo, bardzo. Ja cały czas żyję wspomnieniami. Uwielbiam wspominać. Oglądam stare zdjęcia. I z taką osobą jak ty, to właśnie mogę siedzieć i cały dzień wspominać właśnie tych ludzi, których nie ma, o których mówiłyśmy. No ale zostały też rewelacyjne nagrania i ja myślę, że to były osoby, wszystkie, o których mówiłyśmy, miały świadomość swojego wielkiego talentu i tej roli archiwaliów w polskim radiu. To zostaje te ślady i oni po prostu chcieli, żebyśmy emitowali najlepsze wykonania dla was. Tak. No to bardzo, bardzo ci dziękuję za wizytę w Trójce. Ja też ci dziękuję. I oby rezydencja. Dziękuję bardzo i oby wszyscy dojechali bezpiecznie dzisiaj do domu i żeby to radio troszkę im rozświetlało te słoty jesienne. I przed nami Łucja Prus, dookoła nas się stała. Rozgościł. Jeszcze ci nie powiedziałam wszystkich słów miłości. Jeszcze z tobą nie zdążyłam na najdalsze gwiazdy. Jeszcze ci nie wymyśliłam najpiękniejszej nazwy. Ale teraz z moich ramion zrobię ci kołyskę. Niech cię miły nie poramią leśne trawy niskie. A ty śpi, a ty śpi, zanurz się w noc ciemną. Jeszcze ci nie przychyliłam ziemi ani nieba. Jeszcze z tobą nie obiegłam wszystkich mórz i jezior. Jeszcze ci nie uwierzyłam tak jak ludzie wierzą.